como Shkubianok yodukte od mi suvo Dejaman biutuk masando como Shkubianok yodukte od mi suvo Uopa huelo asam namaka Shkubianama yuese Wapa walo asam na maka Shkubia mama juese tem goma yuva Tiande otsi shkubia Shkubia, shkubia Huyudu komova Tiande otsi shkubia Huyudu komova Tejimiu si vesti de su nokyui Shkubia kinde miu si vo Ti de te toya Tejimiu si vesti de su nokyui Shkubia kinde miu si vo Ti de te toya Joyois shkubia te kavosh nya somodambo hit musiti de chukia pavo joyois shkubia kavosh nya somodambo te shuya pak sawois shkubia ngomvia de nu de kyuya guva De shuya pak sawais Shkubian gomu viade Nude hyuya huba Tiande otsi shkubia Shkubia, shkubia Numa otiho pak noma Tiande otsi shkubia Shkubia, shkubia Numa utiho pak nama Nu satsite mi magnak savik Shkubia nam tikau Te pakakis Nu satsite mi magnak savik Shkubia nam tikau Te pakakis Te pakakis